อย่าไปโกรธรู้เข้าไปในอาการของความคิดอย่าไปรู้เรื่องที่มันคิดฟังเถอะพ่อน้อบาดเนี่ยคือเฮาเบิ่งหนังน่ะนะอย่าไปดูในจอมันเป็นเรื่องนี่มาดูโคนของมันเนี่ยดูฟิล์มภาพอยู่ในจอนั้นมาจากฟิล์มอันนี้แต่ถ้าดูในฟิล์มนี้ไม่เป็นเรื่องเห็นแต่รูปคนยืนคนเดินคนนั่งแต่ถ้าไปดูหุ่นโหมันเป็นเรื่องเลยไปหักน้ำมันสร้างน้ำมันเวลาความคิดเกิดขึ้นอย่าไปรู้เรื่องมันคิดคืนมารู้อาการที่มันคิดน่ะนี่นั่นคิดเราหมอนี่เบิ่งมันจะเสียท่วงมันจนมันอยากอายผมแน่มันลบปั๊บหลุดออกถ้ามันคิดมั่งมั่งหลับไปน้ำมันเลยบาดเนี่ยโอ้ยนั่งจนลืมเพื่อนมวนน้ำความคิดมันลากคอเพื่อนแลนซิกไปนี่จะไปเฮ็ดจังสั่งเฮ็ดจังสี่โอ้ยเมื่อท่านหอดมือออกพรรษาสภาพติดหลายไปแหล่ไปฝุ่นแลนน้ำก้นมันเอ้ยมันจูงดังแลนจังซิกดอกน้ำพันหอดมือฝุ่นที่จัดการก็มันกระทั่งนี่ตัวนี้กำลังมาโรงเรียนแลนน้ำมันแหล่หลังใจอะไรใจสิไปปลูกกันใหม่ก็มีก็ต้นงามๆของเพิ่นนั่นบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยหยังซ้ำสิออกไปนี่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าตัวใดมีแต่โตงามๆจักเขาสิมักหรือบ่มักเหลียวเบิ่งแต่เพิ่นเพิ่นปรุงไปอาหารมานี่เงินเดือนเพิ่นก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเพิ่นทํางานนั่งอยู่นี่แล่นน้ํากลนมันอย่าไปปานนั่นแม้เราไปจอบเบิ่งอาการที่มันคิดถ้าอย่างนี้เราจะเจาะเข้าไปเรียกว่าชําแรกนิพเพทะนิพเพทะความหมายมันแปลว่าชำแรกชำแรกแหกแทงทะลุทะลวงคิดมาก็ทะลวงมันเข้าไปอย่างนี้จ้องดูมันแล้วจะรู้จักมันว่าโอ้มันอยู่ตรงนี้เองพอมันคิดปั๊บเราก็รู้ว่านี่คืออาการคิดอย่าไปรู้เรื่องที่มันคิดว่าเรื่องอะไรแยกคืนมารู้ตัวนี้มันก็ทิ้งมันก็ขาดเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนในที่สุดความคิดนี้ปรุงกันไม่ได้สติมันแก่มันกล้ามันทันอภิญญายะขึ้นมาสัมโพธายะขึ้นมานิพพานายะดับนิพพานไปว่าดับความคิดดับปุ๊บพอมาถึงสัมโพธายะสัมโพธายะไปว่ารู้พร้อมเฉพาะพอแกคิดปั๊บฉันก็รู้ปั๊บเหมือนกันก็ดับปุ๊บก็ดับเข้าดับเข้าดับเข้าอีกหน่อยหมดเฉยเลยบาดเนี่ยบีบข้อแอกเป็นมวยในแม่เฮาก็ได้พอความคิดดับปั๊บนี่สบายทำความเพียรสบายว่างแล้วที่นี่จะรู้จักว่างอันว่างว่างๆนะบ่แม่นธรรมดาเด้ว่างเต็มเด้อันนี้บ่แม่นว่างโกนจึงปึงเด้ว่างมันคิดมาที่นี่เห็นแต่มันผ่านไปผ่านไปเฉยเห็นอาการเกิดดับเหล่านั้นผ่านไปเลยคิดทั้งวันก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรพอจะให้หยุดก็สั่งหยุดเลยปิดกระแสเลยก็ยังได้เหมือนสวิตช์ปึ๊บอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุผู้อบรมจิตอบรมอินทรีย์ไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าการทำความคิดเนี่ยให้มันหยุดได้ทันทีเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเอาลิ้นเนี่ยลิ้นภาษาบาลีว่าชิวหาชิวหักเคเขระบินโดสังโยหิตวาเอาปลายลิ้นตะร่อมน้ำลายไว้อปักขิเสเลนะวัมเมยวะยักคมทิ้งโดยไม่ยากเอวังสีคังเอวังตุวะตังฉับพันทันทีทันใดจังเสร็จเนี่ยมันคิดอีหยังขึ้นมามันสิไปหันไปนี่พ่อนสิไปเอาเงินเดือนหลายๆสิบไปแล้วเลยคิดมาจังเสร็จให้มันง่ายปานนี่อันนี้โอ้ยแลนน้ำมันองลององลององลองโอ้ยรถเพิ่นก็จะเป็นคันงามเพิ่นเสือเอามาขี่เองโอ้ยวันซ้อนวัดตัวกับกระดาษเออเป็นอันว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ก่อนนะทีนี้ทำยังไงอยากมีสติสัมปชัญญะค่อยว่ากันใหม่ถ้าอยากมีฤทธิ์มีเดชเป็นเครื่องประดับก็พยายามสร้างอโลกสัญญาความสว่างสว่างมันมีบัดมันอยู่สว่างมืดทุกคนนี่ปึ๊บมืดแล้วก็แจ้งมืดดีสร้างให้มันเป็นตัวนี้จังนั้นก็มวนได้บัดนี่มวนบ่นอนผู้ใดบ่นอนห้ามไปกวนหมู่เด้เล่นกับมันเมื่อยจังหน่อยก็สิเบื่อดอกเบื่อผมเคยเป็นบอกให้ฟังจังหน่อยก็ได้ทำความเพียรว่าครูบาอาจารย์ท่านบ่มาบอกที่ใส่ให้คักบัดนี้เจ้าของนั่งว่านั่ง โอ้ตัวใหญ่แท้ว่ะตัวใหญ่ครับกุฏิลุกขึ้นเดินเหมือนแผ่นดินมันจะสุดก้าวไปก้าวใดคือแผ่นดินมันจะสุดแผ่นดินมันคือเก่ามันน่ะนะแต่ว่าในความรู้สึกเหมือนแผ่นดินมันจะสุดลงไปก้าวแต่ละก้าวกระพริบตาเบาๆเนี่ยเหมือนกระเทือนไปทั้งโลกเนี่ยพ่อมันยังนอบาแน่นอนนั่งใช้กระพริบตาทีหนึ่งเหมือนโลกกระเทือนไปหมดเลยร่างกายนี่หวั่นไหวไปหมดกระพริบตาเบาๆเหมือนโลกนี่กระเทือนไปหมดความรู้สึกทั้งหลายมันรวมกันมหคตาไปอย่างยิ่งใหญ่นั่งพอเฮ้งขึ้นไปดูหลอดไฟข้างบนดับพึบพอถอดออกมาติดอีกคือกองมามันดับโดยบังเอิญว่าหรือมันดับหย่อนกูนอคนวะดึกอีกคนน่ะปึ๊กกันมันก็ดับปึ๊กกันมันเพิ่นบ่ว่าเพิ่นเก่งได้ซั่นทีนี้ไอ้กุฏิแบบลูกบิดกุฏิปูนเฮ้งขึ้นไปใส่ตรงประตูป๊อกแรกเอ๊ะมันเปิดได้อีหลีบ่ลูกเพิ่นบ่เปิดอีหลีดึงขึ้นมาไว้ป๊อกเอามานั่งอีกป๊อกแรกลูกขึ้นไปอีกโอ้เปิดได้อีมาใส่อีกเบิดขึ้นบ่มีเรื่องหยังลุกขึ้นไปปิดประตูมานั่งไปเปิดอีกมันเนาะสองสามวันจึงรู้ว่าโอ้โง่ตายแท้เนาะอันจังสิบ่พระพุทธเจ้าสอนให้มาเฮ็ดจังสิบ่กิเลสยังท่วมหัวคือเก่าหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่านี่เราก็หลงทางไปเฉยๆหลังจากนั้นเราก็มาพิจารณาดูใหม่ความรู้ความคิดมันคิดอะไรขึ้นมาสิ่งที่ดีที่สุดคือรู้ความคิดรู้ให้ทันบ่ต้องย่านเอิ้นมันมาโลดมานั่งสมาธิครับมาเด้อว่าซั่นมันจะคึดอีหยังคึดมาโลดว่าซั่นแต่ว่าอย่าไปแล่นน้ำก่นมันได้บ่แม่นว่าจะไปเอาน้ำมันรถคันนั่นคันนี้น้ำมันได้มาเลยฉันจะรู้ตอนมันคึดบ่ได้พุ่นมันยึกยักมันก็ฮู้เข้าไปจังซี่หลังจากนั้นมันก็เป็นมวยของมันเองเหมือนเราฝึกหนูฝึกแมวครั้งแรกมันบ่ทันเก่งแมวน้อยหนูแลนมามันครบกับหนูพาแลนไปน้ำหนูแมวหน่อยในที่สุดมันก็ปล่อยให้หนูวิ่งไปมันไม่ไหวแมวตัวเล็กพอแมวมันโตขึ้นมันครบปั๊บทีเดียว